Book 2 3 Susipažinti. Alo. Labą dieną. Kaip sekasi? Ar jūs atvykote iš Europos? Ar jūs atvykote iš Amerikos? Ar jūs atvykote iš Azijos? Kuriame viešbutyje jūs gyvenate? Ar jau ilgai esate jūs čia? Ar ilgai jūs čia būsite, liksite? Ar jums čia patinka? Ar jūs čia atostogaujate? Aplankykite mane kada nors. Čia mano adresas. Ar mes rytoj pasimatysime? Labai gaila, aš jau esu kai ką numatęs. Iki pasimatymų. Iki greitų.